บุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลเป็นผู้ไม่ควรเสพบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ควรเสพธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ 9. สัมมาญาณะรู้ชอบ 10. สัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลเป็นผู้ควรเสพเสวิตัพสูตรที่1จบ2ถึง12พชิตัพพาทิสูตรว่าด้วยบุคคลที่ควรคบเป็นต้นภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ไม่ควรคบละถึงภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ควรคบบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ไม่ควรบูชาบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ควรบูชาบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ไม่ควรสรรเสริญบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ควรสรรเสริญบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ไม่ควรเคารพบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ควรเคารพบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ไม่ควรยำเกรงบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ควรยำเกรงบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ไม่ควรให้ยินดีบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการเป็นผู้ควรให้ยินดีบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมไม่บริสุทธิ์บุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมบริสุทธิ์บุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมครอบงำมานะไม่ได้บุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมครอบงำมานะได้บุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมไม่เจริญด้วยปัญญาบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมเจริญด้วยปัญญาบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิ2. มิจฉาสังกัปปะ 3. มิจฉาวาจา 4. มิจฉากัมมันตะ 5. มิจฉาอาชีวะ 6. มิจฉาวายามะ 7. มิจฉาสติ 8. มิจฉาสมาธิ 9. มิจฉาญาณะ 10. มิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมประสบบุญเป็นอันมากธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ8. สัมมาสมาธิ 9. สัมมาญาณะ 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลย่อมประสบบุญเป็นอันมากพชิตัพพาทิสูตรที่2ถึง12จบปุคคละวรรคที่1จบชานุโสนิวรรคหมวดว่าด้วยพราหมณ์ชื่อว่าชานุโสนิ 1. พราหมณปัจโจโรหณิสูตรว่าด้วยพิธีลอยบาปของพราหมณ์สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อว่าชานุโสนิสงน้ำดำหัวในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ยืนถือคำหญ้าคาสดอยู่หน้าที่สมควร เมื่อไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นแล้วได้ตรัสถามชานุโสนิพรามดังนี้ว่าพรามเพราะเหตุไรหนอท่านจึงสงน้ำดำหัวในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ยืนถือกำย่าคาสดอยู่หน้าที่สมควรวันนี้เป็นวันอะไรของตระกูลพรามชานุโสนิพรามกราบทูลว่าท่านพระโคดมวันนี้เป็นวันลอยบาปของตระกูลพรามพราหมณ์พิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างไรท่านพระโคดมในวันอุโบสถพราหมณ์ทั้งหลายในโลกนี้พากันสงน้ำดำหัวนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ทาแผ่นดินด้วยโคไมสดลาดด้วยหญ้าคาที่เขียวสดแล้วนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟในราตรีนั้นพราหมณ์เหล่านั้นลุกขึ้นแล้วประคองอัญชลีนอบน้อมไฟสามครั้งด้วยกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญและบำเรอไฟให้อิ่มน้ำด้วยเนยใสน้ำมันและเนยข้นจำนวนมากพอล่วงราตรีนั้นไปจึงเลี้ยงพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มน้ำด้วยของเคี้ยวของบริโภคอันปราณีตท่านพระโคดมพิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลพราหมณ์พิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านพระโคดมพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประทานวโรกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมที่เป็นพิธีลอยบาปในอริยวินัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวชานุโสนิพราหมณ์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพราหมณ์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าปานาติบาตการฆ่าสัตว์มีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละปานาติบาตลอยปานาติบาต 2. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าอทินนาทานการลักทรัพย์มีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละอทินนาทานลอยอทินนาทาน 3. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละกามเมสุมิจฉาจารลอยกามเมสุมิจฉาจาร 4.พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามุสาวาทพูดเท็จมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมุสาวาทลอยมุสาวาท 5. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าปิสุณาวาจาคำส่อเสียดมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละปิสุณาวาจาลอยปิสุณาวาจา6. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าพรุสวาจาคำหยาบมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละพรุสวาจาลอยพรุสวาจา 7. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าสัมผัสปลาปะคำเพ้อเจ้อมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละสัมผัสปลาปะลอยสัมผัสปลาปะ 8. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละอภิชฌาลอยอภิชฌา 9. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าพยาบาทความคิดร้ายมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละพยาบาทลอยพยาบาท 10. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาทิฏฐิลอยมิจฉาทิฏฐิพราหมณ์พิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างนี้แลชานุโสนิพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคดมพิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่ง